Watoto wananika njaa tu, wafikiri mapenzi wanachona wao ni mkwanja tu. Sinipe headache, sitaki kufuata mkumbo, nianzeni mimi niacheni, sitaki kufanya gambo. Marafiki wanauzana ndo zao vicheche, na daima wanatetana, usiwamini usiniangushe. Anataka kulewa na namegwa kama kawa, de wako kiuzo wenzake zinduka na analiwa. Yes, sitaki kuwa sababu, sitaki kulia, najipanga ni seribu, sitaki mje kunihurumia. Nafahamu nina bahati mbaya kama nalala na bundi, ndo maana sijipi moyo wala sijitima ufundi. Alilala na bibi harusi siku moja kabla harusi, na wala so bwana harusi, bado mnanishauri harusi. Eti nizibe masikio, wengine nifumbe macho, nisiona wakati naibiwa, mwezi kuwa hamjaleo. Wanapeo na walini, bado nipo nipo kwanza, unasema bado nipo nipo sana. Wanapeo na walini, bado nipo nipo mwana, wa kwanza kwa mimi mwana. Wanapeo na walini, bado nipo nipo mama, unasema bado nipo nipo sana. Wanapeo na walini, bado nipo nipo kwanza, wakuanza kwa mimi mama. Siseme unamini mwanamke hata kama unamtania, watu nakiliza washaji chuza na wakalia. Sikatazi watu kuwa na hata nikokataza, neno langu sio sheria. Sipendo wanawake, napenda wanawake wazuri, wanaojitunza na wajishimu, sio wasimu na gari. Nahitaji muda kuwapata, kuna naye wajua vizuri, ndo maana mimi nipo nipo, sitaki kuvamia shari. Wanatoroka na wazungu, wanamegwa na vibabu, wanaiba waume zenzao, uso mkavu wanaibu. Kitaka wako peke yako, labda umumbe mwenyewe, au kata mgomba ufiche mtani usishindaniwe. Wakikumegea demu wako na we tafuta mnyonge umegee, haipunguzi maumivu, inarudisha hadhi ya kiume. Umegwa ni jambo moja, kukimbiwa shafikiria. So kila demu mwona unaweza kuwa. Eti nizibe masikio, wengine nifumbe macho, nisiona wakati naibiwa, mwezi kuwa hamjalewa. Mimi nikiona mtu anaibiwa, naona kama naibiwa mimi. So miaka kadhaa ijayo ndo mniulize na walini. Wanapeo na walini, bado nipo nipo kwanza, unasema bado nipo nipo sana. Wanapeo na walini, bado nipo nipo mwana, wa kwanza kwa mimi mwana. Wanapeo na walini, bado nipo nipo mama, unasema bado nipo nipo sana. Bado nipo nipo kwanza, wa kwanza kwa mimi mama. Yes, yes, ishe boy efa na Hamid B. Ni kazi chafu but lazima mtu aifanye. Sipendo na wake, napenda na wake wazuri, wanaojitunza na jeshimu, si wa mkwanja na gari. Yeah, love is love my people. Ladies, behave basi, how's you?